południu możliwe przejaśnienia i dłuższe chwile ze słońcem. A w kartce z kalendarza wcale nie żaden wrzesień ani październik, a końcówka listopada. 332 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 15.30. Jeszcze ubywa dnia. Jeszcze te pół godzinki urwiemy, ale dziś dzień potrwa ponad 8 godzin. 8 godzin i 12 minut. Imieniny Zdzisławy, Grzegorza i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli w naszym budzikowym gronie tu i teraz nie ma dzisiejszych solenizantów czy jubilatów, proszę przekazać najserdeczniejsze życzenia, być może w ciągu dnia, bo ja wiem, tak chwilę po 5 dzwonić i budzić i składać, to chyba nie najlepszy pomysł. Wtorek, 28 listopada, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. A w prognozie pogody Polska pod wpływem niżu z nad Danii. Do nas napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie. Dobra informacja dla rowerzystów, choć na wschodzie kraju jeszcze chłodne powietrze polarne, morskie. No to panie Krzysztofie, może warto się otulić. Dziś pogodnie na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce. Poza tym pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Przedgórzu Sudeckim deszcz ze śniegiem. W górach sam śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany, porywisty to nad morzem oraz w górach. Ciśnienie powoli spada, temperatura też, choć wyrównana podobnie jak wczoraj. W dzień ma być od plus 2 stopni na wschodzie, 5 zresztą w większości regionów, nie tylko w centrum. Piątka z plusem, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam siódemeczkę stawiamy. Otuleni, Lady Punk dla wszystkich zmarzniętych. Tak wolno płynie. leni. No właśnie, z samego rana przymrozki, chłodno, koło zera za oknem na Myśliwieckiej. Teraz też bez temperatury. Przypominamy, warto troszkę się ogacić, szczególnie z samego rana. No ale w dzień też, jak słyszeliśmy, od 2 do 7 stopni przy umiarkowanym, dość silnym wietrze, który zwiększa uczucie chłodu, to nie najcieplej. Warto zadbać o zdrowie. 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu, które rozpocznie się od 10, zajmie się projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. To jedyny obok spraw bieżących punkt posiedzenia, a zmiany w ustawie mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie obecnych przepisów dotyczących funkcjonowania schronisk dla osób bezdomnych. Nowoczesny niszczyciel min ORP Kormoran wchodzi dziś oficjalnie do służby. Uroczyste podniesienie bandery zaplanowano po południu. O 14.30 rozpocznie się uroczystość. Odbędzie się w Gdyni na skwerze Kościuszki. Przypomnijmy, ORP Kormoran został zwodowany we wrześniu 2015 roku, a plany resortu obrony zakładają dostawę jeszcze 2 tego typu jednostek, a zakup wszystkich 3 okrętów to koszt około 1 200 000 000 zł. W Sejmie zbierze się dziś w południe Komisja Nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia projektów z zakresu prawa wyborczego. Przypomnijmy, Sejm skierował po pierwszym czytaniu do Komisji Nadzwyczajnej 2 projekty ustaw. Posłów PiS o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania i funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz projekt nowelizacji kodeksu wyborczego wniesiony przez klub Kukiz 15. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpocznie dziś o 11 pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Pierwsze czytanie obu propozycji odbyło się na posiedzeniu Sejmu w ubiegłą środę. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji zbada dziś zwrot warszawskiej kamienicy przy Szregera 72 na Bielanach. Wśród wezwanych na rozprawę o 10 są m.in. lokatorzy oraz były burmistrz dzielnicy. Przypomnijmy, że teraz kamienica ma kilku współwłaścicieli, których na dzisiejszą rozprawę wezwano w charakterze strony. Sprawą tej reprywatyzacji zajmuje się także prokuratura rejonowa we Wrocławiu. Od dziś można oglądać wystawę Wyspiański w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na ekspozycję poświęconą twórczości Stanisława Wyspiańskiego trafiło blisko 500 prac ze zbiorów Muzeum Narodowym. Patronat medialny nad wystawą objęło Polskie Radio. Z zagranicy prezydent Andrzej Duda spotka się dziś w Hanoi z przedstawicielami najwyższych władz Wietnamu, prezydentem, premierem i sekretarzem generalnym rządzącej partii komunistycznej. Prezydent będzie również rozmawiał z wietnamskimi politykami na temat związanej z polityką bezpieczeństwa, m.in. w kontekście niecałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Papież Franciszek w Mianmie w pierwszym dniu pobytu spotkał się z głównym dowódcą armii tego kraju. Spotkanie nie było w oficjalnym programie wizyty papieża. A w Parlamencie Europejskim dziś pierwsza dyskusja o proponowanych zmianach w dyrektywie gazowej, która ma zatrzymać budowę drugiej magistrali gazociągu północnego. Nowelizacją zajmą się europosłowie z Parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań i Energii, a gazociąg północny jest poprowadzony pod dnie Bałtyku i łączy Rosję z Niemcami. Wiele wydarzeń z kraju, z zagranicy w serwisach informacyjnych. Ten najbliższy już za 46 minut o 6. W pozostałych audycjach także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 14 po 5. Szelest prasy to już za chwilę. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan oskleja zwoje nam. Podróże milowe i teleportacje daleko od zgody leżą komplikacje i staję na głowie, by minąć przeszkody, lecz sama w sobie usuwam powody. Nas krótkiej gonisz, ja biegnę i nie chcę już twoich słów, choć w dotyku przyjemne są. Chłony to nogi, przysuwasz, popytam się, jak mogę odejść, gdy ciągniesz za rękę. Chyba mnie wygoni. Tak na skróty goni. Chyba mnie dogoni. Tak na skróty goni. Osiemnaście minut po godzinie piątej szeleścimy prasą, a zacznijmy od Pulsu Biznesu, który informuje, że nic nie wyszło z próby wyciągnięcia konsekwencji za Dieselgate przed polskim sądem. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi z siedzibą w niemieckim Wolfsburgu. Sam pozew określił tym samym przy tym jako niechlujny. W pozwach grupowych obligatoryjne jest reprezentowanie strony przez zawodowego pełnomocnika. Celowo mówię zawodowego, a nie profesjonalnego, bo jak widać nie oznacza to tego samego, podkreślała sędzia Joanna Bittner, przewodnicząca trzyosobowego składu orzekającego. Polska porażka w sporze Volkswagenem. Sąd oddalił próbę powództwa zbiorowego przeciwko niemieckiemu koncernowi. Autorzy pozwu zapowiadają odwołanie. O tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej nie ma bardziej wartościowej lektury opisującej taktykę RFN wobec bankrutującego PRL niż odtajnione niedawno przez MSZ trzy programy dotyczące wizyty Helmuta Kohla w Polsce w listopadzie 1989 roku. Obrazki z Krzyżowej pozostawiły zbiorowej pamięci dobrotliwego kanclerza, który przyjechał do wschodniego sąsiada, by wspierać go w demokratycznych przemianach, zaoferować pomoc materialną i gotowość do pełnej normalizacji stosunków. A odtajnione szyfrogramy MSZ pokazały, jak Helmut Kohl w 1989 roku umiejętnie rozgrywał polskie władze. Więcej o tym w dzisiejszym dzienniku. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że powołany przez giełdę Instytut Analiz i Ratingu dostanie wsparcie od Polskiego Funduszu Rozwoju i Biura Informacji Kredytowej. Jak podaje Rzeczpospolita, warszawska giełda utworzyła Instytut Analiz i Ratingu w połowie 2014 roku. Do tej pory instytucja nie oceniała żadnego emitenta obligacji korporacyjnych. A biorąc jednak pod uwagę kluczową rolę, jaką ma do odegrania rynek kapitałowy w planie Morawieckiego, projekt polskich ratingów powraca i to z dodatkowym wsparciem. Między innymi właśnie z Instytutu Analiz i Ratingu. Oprócz giełdy papierów wartościowych zaangażowane są także Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej. Polska Agencja Ratingowa wchodzi wreszcie do gry. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy oczywiście po szóstej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Na Budziku 20 po piątej. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiąt

beton. Wspomnienie Jana Szakowty w 75. rocznicę urodzin artysty. 26 minut po godzinie 5 i ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. Ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy przed godziną. W 1893 roku kobiety w Nowej Zelandii pierwsze na świecie poszły głosować w wyborach powszechnych. 110 lat temu zmarł Stanisław Wyspiański, malarz, poeta i dramaturg. A 69 lat temu w sprzedaży pojawiły się pierwsze aparaty typu Polaroid. Rok 1948. 7 lat temu zmarł Leslie Nielsen, kanadyjski aktor i komik. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystę, brytyjskiego perkusistę, grającego w zespole The Shadows w 12. rocznicę śmierci. Tony Mahon i Apache w muzycznym trójkowym kalendarzu. Shadows w muzycznym trójkowym kalendarium na ciąg dalszy. Już zapraszam za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. Polska pod wpływem niżu z Naddanii. Do Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Tylko wschód kraju początkowo zostanie w chłodnym polarnym powietrzu. No ale nie zmienia to faktu, że w większości regionów dziś ranek chłodny, by nie powiedzieć zimny. No i są takie regiony, że prefiks i poranny PDF. Tak, tak. Dziś pogodnie. Na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz na Przedgórzu Sudeckim deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. A wiatr słaby i umiarkowany, w górach oraz nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie powoli spada, temperatura tak jak wczoraj od 2 stopni na wschodzie, 5 w centrum, 5 zresztą w większości regionów. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam 7 powyżej. Budzikowe kalendarium muzyczne. pan Piotr powinien tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ma mniej więcej tyle listów pod tytułem obecny, już obudzony. Wiedziałem, Iron Maiden w muzycznym kalendarzu koncertowym zrobi na państwa wrażenie. No między innymi pan Tomek obudzony, pan Jarek, pan Stefan, pan Robert, pan Karol, pan Michał, pan Krzysztof. Bardzo się cieszę. Witamy w budzikowym gronie. No zawsze to na te 25 minut przed szóstą, ale jednak. Iron Maiden to dlatego, że oni to zagrali w Birmingham 27 i 28 listopada 1988 roku. Sięgając po album koncertowy tego niezwykłego heavy metalowego zespołu wydanego 8 listopada 1989 roku podczas turu Seventh Son of the Seventh Son. Ten album został nagrany w Birmingham, jak wcześniej wspomniałem, i 27 i 28 listopada właśnie 1988 roku, a więc 29 lat temu, wydany wtedy jeszcze w 89 roku w formacie VHS, w limitowanej edycji na płytach, na CD już w 94, a później na odświeżonych dwóch krążkach w 2013 roku. Wspominamy rok 1988 i trasę Made in England przed 29 laty. Iron Maiden w muzycznym trójkowym kalendarzu. A w kalendarzu osobliwości motoryzacyjnych wspominamy rok 1967. No jakby nie liczył to już pół wieku. Warszawską fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu wówczas to pół wieku temu opuścił pierwszy polski Fiat 125P. No ciekaw jestem, lekki prefiks i PDF, czy się uda? Ajajaj. Oj. No, udało się. Poczciwy kredens zajarzył także dziś. A przepraszam, bo to pan Jacek nie poprawi. Nie zajarzył, tylko zażarzył. I nie kredens, tylko kanciak. Pearl Jam w muzycznym trójkowym kalendarzu. A to dlatego, że Matt Cameron, perkusista Pearl Jam, kończy 55 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No, zdaje się, że Jonsi ucieszyli wielu z Państwa, między innymi pani Marta Kryniczanka pozdrawia z mroźnej Krynicy Zdroju. Nie ma to jak Jonsi z rana, a bileciki na krakowski koncert już zakupione, więc nowy rok zaczyna wyglądać obiecująco. Gorąco pozdrawiam, udanego i fantastycznego koncertu życzymy. Sygnały kulinarne od pana Tomka, parzącego kawę na rozgrzewkę dziś i na wzmocnienie. Dobrze. Sygnał od pani Justyny, dbającej o nasze kulinaria. Na śniadanie chrupiąca bułeczka z jeszcze przecież jesiennie warzywnym pasztetem dyniowo-jaglanym. To też na rozgrzewkę, jak nie mam. Na rozgrzewkę od pana Maćka, także korespondencja te budzik. Takich zagadek jak dziś w trzy szybkie to bitu nie róbcie. Na jutro taka ma być normalna, tematyczna. Rozgrzewka muzycznych szarych komórek to od pana Maćka. No postaramy się. Dziś licząc lekko z kalendarza 33 dni do końca roku, jutro 333 dzień, więc... Dobra, nic nie będę mówił. 19 minut przed godziną 6, jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Data koncertowa. Przed 13 laty na Placu Niepodległości w Kijowie odbył się koncert poparcia ukraińskiej prozachodniej opozycji. Wówczas to artyści z Polski zaśpiewali dla kilkuset tysięcy osób. Wystąpiły m.in. zespoły Piersi oraz Perfekt, wystąpiła także Edyta Górniak, a koncerty poparcia tzw. pomarańczowej rewolucji odbywały się również w wielu polskich miastach. Sięgnąłem po nagranie koncertowe Perfekt i Polska Orkiestra Radiowa. Jakże wymowny tytuł i przesłanie tego właśnie nagrania. Niczym pijany, Perfekt i Polska Orkiestra Radiowa. Na budziku za 14.06 dwie ważne informacje drogowe. Z ósemki z miejscowości Stara Wieś, to odcinek Warszawa-Mszczonów. Tam doszło do wypadku samochodu osobowego i ciężarowego. Droga jest zablokowana, objazd wytyczono przez miejscowość Stara Wieś. To krajowa ósemka, województwo mazowieckie. Dobra informacja z autostrady A2 na wysokości węzła Emilia. Już bez utrudnień po wypadku ruch w kierunku jezdni był zablokowany. Teraz przejedziemy bez utrudnień. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Tym bardziej, że dziś w Mądrości Ludowych, które to podsyła pani Ania z Gliwic, też i takie wymowne zdanie. Kiedy Zdzisiek rano szroni, zima jest w zasięgu dłoni. No i właśnie dziś w wielu miejscach nie tylko chłodno, nie tylko zimno z przymrozkami, ale także na drogach ślisko, więc prosimy o szczególną ostrożność. Teraz o za 13.06 sięgamy po rock'n'rollowy kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Na początku lat 60. Mistrzowie rock'n'rolla z południa zostają usunięci w cień przez wymuskanych, delikatnych, ale bardzo muzykalnych chłopaków, uczniów szkół średnich z północy. Bobby Rydell jest właśnie przykładem takiego ucznia, który potrafi zinterpretować piosenkę napisaną profesjonalnie, Swinging School, czyli swingująca szkoła, ale zaśpiewaną rock'n'rollowo. Chicks, ah! Kicks, ah! Cats, ah! Cool, ah! School, ah! Yeah, yeah, yeah, I go a swingin' school. La, la, la, la, la, la, la, la. For where the chicks are kicks and the cats are cool. La, la, la, la, la, la, la, la. For where we dance the greatest and we dress the latest. Whoa, whoa, whoa, I go a swingin' school. Śpiewał Bobby Rydell. Roy Orbison, chłopak z południa, troszeczkę spóźnił się na główną falę rockabilly i rock'n'rolla. Lata 60., kiedy zaczynał robić wielką karierę, notabene w wytwórni Sun w Memphis, tej samej, w której startowali m.in. Jerry Lewis, Elvis Presley i Johnny Cash, śpiewał melodyjniejsze piosenki, już bardziej rozbudowane. Może zresztą jego głos wymagał takich właśnie pieśni, jak jego kompozycja Uptown. The finest thing that you ever seen. I can't stop and tell her what I wanna say. Kącik z muzyką country w budziku jutro o zwykłej porze, czyli także przed godziną szóstą. Teraz za 7:06. Za 3,5 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy za poranną korespondencję. Ciąg dalszy jutro po godzinie 4. Zapraszamy na jutro. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia. No to jeszcze przed godziną 6 pomłócimy troszkę. Tata Van Fleet na chwilkę przed szóstą na dobudzenie, o tak sobie powiedzmy. Albo na rozgrzewkę, bo chłodno jednak, no jakby nie mówić. Za oknem na Myśliwieckiej zero. Ciepłego dnia, do usłyszenia, do jutra. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Właśnie minęła 6.